ื่นเถอะไปกันเถอะคนที่เจอทรยศเราอยู่ใกล้แค่เงื้อมมืออ ะไรครับใครกันเกิดอะไรขึ้นที่นี่นี่เกิดโกลาหลอะไรกันขึ้น ยากอบดูสิใบหน้าอาจารย์หมดสิ้นริ้วรอยแห่งความอ่อนแอแล้วเวลานี้ท่านดูสงบเยือกเย็นราวกับกษัตริย์นะเห็นไหม นั่นฝูงชนถือมีดดาบอาวุธมาด้วยพวกนี้คงจะมาอาจารย์เดินมุ่งหน้าไปหาพวกนั้น ตามหาใครกัน พระเยซูแห่งนาซาเรสน่ะ เรานี่แหละ แสงสว่าง ทูตสวรรค์มาปกป้องอาจารย ์ฝูงชนทนแสงสว่างทูตสวรรค์ไม่ได้ดูสิต่างล้มสลบลงไปเลย ยูดาอยู่นั่นคนที่หลงผิดไปแม้แต่เขาก็ล้มลงราวกับคนตายเพราะแสงสว่าง เยซูจะยืนอยู่ทำไมล่ะศัตรูของท่านก็สลบหมดแล้วนี่ล่ะเป็นโอกาสที่จะหลบหนีวิ่งเดี๋ยวนี้อย่ามัวแต่ยืนนิ่งอยู่นี่ล่ะเป็นโอกาสสุดท้ายที่ท่านจะรอดจากความตายความพ่ายแพ้วิ่งเสียวิ่งหนีเสียในขณะที่ยังไม่โอกาสทหารโรมันปุโรหิตและพวกท่านมาจารย์แม้แต่ยูดาก็นอนนิ่งอยู่ที่เท้าของท่านราวกับสายไปเสียแล้วพวกเขาลุกขึ้นแล้ว ตามหาใครกัน เยซูแห่งนาซาเรส บอกแล้วไงว่าเราคือเยซูถ้าเราเป็นผู้ที่ท่านตามหาก็ปล่อยคน11คนนี้ไป ท่านอาจารย ์สหายมาจากไหนยูดาเธอทรยศต่อบุตรมนุษย์ด้วยการจูบเหรอ เร็วเข้าทหารอย่าเกรงกลัวที่จะจับเยซูเพราะเขาเล่นกลใช้แสงสว่างดูสิยูดายังแตะต้องตัวเขาได้ไม่เห็นมีอันตรายอะไรเลย ยามทำหน้าที่ของเธอจับตัวพระเยซูก่อนที่เขาจะหนีไปเอาเชือกมาผูกมือเขาไว ้มือของท่านมือที่เคยรักษาคนเจ็บคนป่วยฟื้นชีพให้คนตายเป็นไปได้ยังไงกัน แน่นอนอาจารย์คงจะไม่ยอมให้จับราวกับเป็นขโมยหรอกทำไมท่านไม่ใช้อำนาจที่ท่านเคยใช้รักษาคนเจ็บป่วยหนีไปเสียอำนาจที่เพิ่งจะทำให้พวกนั้นสลบไปราวกับคนตาย ทำไมท่านไม่ช่วยตัวเองล่ะ นี่ครับท่านเชื่อมันมือ ก็ผูกมือเขาเสียสิ แน่นอนอาจารย์คงจะไม่ยอมปล่อยให้ถูกจับที่นี้ไม่งั้นท่านคงจะไม่ทรยศท่าน พูดกับผมเหรอครับ เปล่าคิดอะไรอยู่เท่านั้นแหละ อู้นั้นมัดมือของอาจารย์จริงๆด้วยผมจะต้องไปช่วยท่าน โอ้ยหูของฉัน ปล่อยให้เราทำสิ่งนี้เถอะ หูของฉันมันติดกลับมาอย่างเก่าแล้วเพียงแต่แตะต้องท่านก็รักษาแผลที่หูให้ฉัน เปโตรเก็บดาบของท่านเสียคนที่ใช้ดาบก็ต้องตายเพราะดาบท่านไม่คิดบ้างหรือว่าหากเราขอพระบิดาพระองค์จะส่งทูตสวรรค์มากกว่า12กองแก่เรา ตำแหน่งอันใหญ่โตไม่ได้ทำให้คณะปุโรหิตระอายที่จะมาจับตัวพระเยซูด้วยตนเองการจับกุมครั้งนี้สำคัญเกินกว่าจะปล่อยให้คนอื่นลงมือพวกเขาติดตามยูดามาถึงสวนเกตเสมานีฝูงชนที่ประกอบด้วยผู้นำและคนสูงสักหอบหิ้วดาบอาวุธราวกับจะออกล่าสัตว์พระเยซูทรงหันหน้ามาเผชิญกับฝูงชนและเพ่งดูพวกเขา พวกท่านมาตามหาเราด้วยดาบและอาวุธราวกับล่าโจรขโมยเราสอนอยู่ในวิหารทุกวันถ้าเขามีโอกาสอยู่เต็มประตูแต่ถ้าไม่ทำกลางคืนเป็นเวลาเหมาะสมกับการทำงานของท่านนี่คือเวลาของท่านและอำนาจของความมืด อาจารย์คงจะปล่อยให้พวกเขาจับท่านน่าละอายจริงๆทำไมอาจารย์ถึงทำให้เราเสียหน้าอย่างนี้ผมคิดว่าพวกเราควรจะหนีเอาตัวรอดกันให้หมดเพื่อชีวิตของเราม าเถอะ เวลานี้ก็มาถึงแล้วเมื่อบรรดาสาวกหนีกระจัดกระจายและทิ้งเราไว้คนเดียวแต่เราไม่ได้อยู่คนเดียวหรอกพระบิดาสถิตอยู่กับเราด้วย